لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول، لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول، مجرم گناہگار کی ہو معذرت قبول، مجرم گناہگار کی ہو معذرت قبول، لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول، میرا تو اصل قبلہ ہے چوکھٹ حضور کی، مقصد رضا ہے شافع یوم نشور کی، کعبے کا کعبہ ذات ہے میرے حضور کی، مل جاؤ تم نصیب کے دھل جائے ساری دھول، مل جاؤ تم نصیب کے دھل جائے ساری دھول، لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول، جود و سخا کی دھوم ہے نزدیک اور دور، دامن میں مجرموں کو چھپا لیتے ہیں حضور، یہ سن کے در پہ آئے ہیں دنیا کے پرقصور، دھو دو کہ میرے نام میں ہے بے شمار بھول، دھو دو کہ میرے نام میں ہے بے شمار بھول، لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول، عمرِ عزیز کاٹی ہے عیشِ حیات میں، حرص و ہوس میں نفس و شیاطین کی بات میں، دن میں خطائیں ہوتی رہیں اور رات میں، اقبال جرم کرتا ہے خود بندہ جہول، اقبال جرم کرتا ہے خود بندہ جہول، لبیک یا حبیبی، لبیک یا رسول، کیا ماجرا بیان کروں حال تباہ کا، اپنے گناہ کا، میرے خلاف بولے گا ہر سنگ راہ کا اوقات کا خزانہ لٹایا سبھی فضول اوقات کا خزانہ لٹایا سبھی فضول لبیک یا حبیبی لبیک یا رسول یاران باوقار پیمبر کا واسطہ مولا علی حسین کا شبر کا واسطہ آقا حضور سیدا دختر کا واسطہ دامن میں میرے ڈال دو اپنی عطا کا پھول دامن میں میرے ڈال دو اپنی عطا کا پھول لبیک یا حبیبی لبیک یا رسول ویران زندگی ہے میرا حال ہے تباہ اب آیا ہوں تو خالی نہ لوٹا میرے شاہ چمکا دو میرے دل کو بھی اے آمنا کے ماں چاکروں میں بدر بدر کو بھی شاہ کرو قبول لبیک یا حبیبی لبیک یا رسول مجرم گناہگار کی ہو معذرت قبول لبیک یا حبیبی لبیک یا رسول